Ik ga op zoek naar de ziel van Italië. In de nieuwe serie Langs Romeinse Wegen. Vanavond op NPO 2. Langs de lijn met Herman van der Zand en Hugo Borst. Goedemiddag, we volgen natuurlijk het voetbal in de Eredivisie. Vanmiddag de slotfase van Fortuna Sittard tegen Excelsior. Richard van der Maden. De fans van Fortuna staan op de banken. Het slotakkoord van Novakovic, de centrumspits. Hij maakt er 4-1 van. En dat betekent natuurlijk dat de wedstrijd helemaal in het slot zit. Want we zitten al in blessuretijd. Nog een keer Fortuna. Misschien met Diemers, de uitblinker. De aanvallende middenvelder bij Fortuna in de rug. Bij hem Balic en Smeets. Dat staat allemaal uitstekend bij een zwaar gehavend Fortuna. Dat veel spelers mist. Maar in de eerste helft duidelijk de beter was ten opzichte van Excelsior. Dat in de tweede helft nog wel sterk terugkwam, hoor. Veel kansen kreeg. Misschien wel meer dan Fortuna met Messaoud. Laatste tikje nog van Ramirez. Terwijl er nu wat calorie play wordt gespeeld door Fortuna op de helft van Excelsior. Het geloof is daar natuurlijk helemaal weg. Bal gaat nog een keer naar de zijkant. Wordt het zelfs nog 5-1. Gaat de voorzet komen van Hutten. De invaller richting Novakovic. Maar die kan er net niet meer bij. De eerste helft was al vrij spectaculair aan de kant van Fortuna. Met twee heerlijke doelpunten van Lazar Aros Lamproe, gehuurd van PAOK Saloniki. Vanaf de linkerkant komt hij dan gevaarlijk naar binnen. En met zijn rechter schoot hij de eerste goal prachtig in de verre hoek in de kruising. En de 2-0 was zo mogelijk nog mooier. Waarbij hij Matthij het bos instuurde en de bal prachtig in de verre hoek ook neerlegde. Op een overigens zeer zwaar veld. Vooral aan de zijkanten ligt er behoorlijk wat water. Maar Baks nam een juiste beslissing door de wedstrijd gewoon te laten doorgaan. Want de bal rolt over het algemeen prima. Het is inmiddels ook weer droog. Excelsior heeft de bal centraal achterin met Schouten die vandaag niet in het stuk voorkwam. Excelsior vooral in de eerste helft vrij povertjes. Het richtte zich op in de tweede helft. Het kreeg kansen ook op de 2-2 na die goal van Messaoud. Maar even later was het via Mark Diemers die dus sterk speelt. Eigenlijk het hele seizoen al bij Fortuna. Hij maakte de 3-1. Nu weer wat waterballet daar aan de linkerkant van het veld. Komt er nog een vrije trap. Die is voor Excelsior dat ook al heel vroeg in deze wedstrijd Luigi Bruins kwijtraakte. Dat is natuurlijk een aderlating. Inmiddels hebben beide coaches Hofland aan de ene kant. Terwijl nu er een gele kaart nog komt voor Rodriguez. Beide coaches hebben al drie keer gewisseld. We zitten inmiddels in de laatste seconde van de wedstrijd. En dat gaat betekenen dat de eindstand hier waarschijnlijk dus 4-1 gaat worden. En daar doet Fortuna prima zaken mee met drie punten erbij. Want het was wat weggevallen. In een vrije val geraakt een klein beetje. Terwijl het in die eerste seizoenshelft toch vooral in het linkerrijtje stond. Nu nog één keer dan die vrije trapbal wordt gesmoord door Smeets. Ook een van die belangrijke middenvelders bij Fortuna. Het is afgelopen, zegt scheidsrechter Baks. Drie punten voor Fortuna en Excelsior voor de vierde keer op rij een uitduel verloren. Thuis gaat het wel goed. Vorige week natuurlijk Feyenoord geklopt en een paar weken daarvoor ook de Graafschap. Maar dit belangrijke duel, want beide ploegen stonden dicht bij elkaar. Fortuna 23 punten, Excelsior 22 punten. Toch heel dicht bij die rode streep. Maar het is Fortuna dat dus als winnaar uit de strijd komt. En wat mij betreft is dat verdiend. 4-1 met twee goals van Lamproe. Eentje van Diemers, eentje van Novakovic. En de 2-1 die viel via Messaoud. Om 14:30 gaan we verder met Eredivisie voetbal. Onder meer met Groningen tegen Vitesse. Arman Afsaroglu. Ja, bij Groningen, dat vorige week de overwinning wel een beetje had gestolen bij Willem II. Want ze waren niet beter, maar ze wonnen wel. Is Doan teruggekeerd van de Azië-cup. Belangrijk natuurlijk, spelmaker van Groningen. Hij staat gelijk ook weer in de basis bij de Groningers. Vitesse mist Brian Linssen. Dat is dan weer jammer. Dat is ook een smaakmaker aan die kant. Hij is geschorst. En dus speelt bij Vitesse Navarone voor straks mee in de wedstrijd tegen FC Groningen. Die andere pot om 14:30 is Emmen tegen ADO Den Haag. En die houdt kan. Ja, interessant, want Emmen staat 16e. 21 punten. Als ze winnen, dan staan ze gewoon 12e. En ADO staat 11e met 24 punten. En een beetje rekenkundige ziet dat daar drie puntjes dus tussen zitten tussen beide ploegen. Dat is toch wel opvallend. Maar ja, mocht ADO winnen, dan staan ze gewoon weer 9e. Eerder dit seizoen werd het 1-2 in Den Haag. Bijl en Jansen voor Emmen en Becker voor ADO Den Haag. Maar dat waren drie lekkere punten, zoals ze hier zeggen, bij Emmen. Emmen dat speelt met drie andere spelers dan vorige week. De 5-0 verliespartij tegen AZ. Gronsveld in plaats van Klok. Dan hebben we ook nog Lukic in plaats van Veendorp. En voorin Sven Brake, ex-NEC, speelt in plaats van Arias. Aan de kant van ADO twee wisseltjes. Dion Malone speelt in plaats van Beugelsdijk, die geschorst is. En Thomas Neesiet, vorige week twee keer trefzeker, mag in de basis beginnen in plaats van Valkenburg. 2:30, Oude Meerdijk, Emma ADO onder leiding van Diepering. Ja, en als dat weer afgelopen is om 16:45, dan hebben we de kraker. Mag ik dat zeggen, Herman? Ja, zeker. Ja, dat lijkt me wel. Ik heb een hekel aan het woord affiche. Nee, dat is oké. Okay. Dit is de wedstrijd waar we allemaal naar uitkijken. Precies. In ieder geval, tenminste. En die gaat tussen FC Utrecht en PSV. En gisteren kreeg Ajax lelijk op zijn kloot. Mag ik dat zeggen, Herman? Mag van mij. Ja. Ik weet niet wat van Henry had, mag. 1-0. Nou, Henry is streng, hoor. Ja? Henry is streng. Maar die is er even niet. Ik doe het met jou. Maar corrigeer me. Correct me if I'm wrong. In ieder geval, die wedstrijd gaan wij ook verslaan. Natuurlijk om 16:45. FC Utrecht tegen PSV. En straks ook de weken afstanden in Insel. Sebastian Timmerman. Ik kijk naar Henry, die staat met een microfoon langs de baan. Op dit moment gaat zo denk ik wat live voor de televisie zeggen. En op de radio gaan we vanmiddag ook kijken en luisteren natuurlijk naar de laatste vier afstanden op de laatste dag van de weken afstanden. We hebben 12 onderdelen gehad. Resterend nog zijn de 1500 meter voor mannen en vrouwen. En de massastartwedstrijden, oftewel de mini-marathon, ook uiteraard voor de mannen en de vrouwen. Tot 7 uur is dit Langs de Lijn. En er is nog meer, want er wordt bijvoorbeeld gejudo'd in Parijs. De Grand Slam, Matthijs Westraat. Hoe doen de Nederlanders het? Niet zo best, Herman. En dat is nogal een understatement. Gisteren was er al een teleurstellende eerste dag. De beste prestatie was van Chaka Dua. De man werd vijfde in de categorie tot 60 kilogram. En vandaag ging het eigenlijk niet veel beter. 10 Nederlandse judoka's kwamen er in actie. 1 daarvan schopt het tot het finale blok vanmiddag om 5:00. Moet nog wel in actie komen. Henk Grol is de naam. Ja, routinier natuurlijk, de nummer 9 van de wereld. 33 jaar. Staat in de halve finale tegen een Japanner, Hisayoshi Harasawa. Dat is nummer 21 van de wereld. Op papier zou dat moeten kunnen. Maar van Henk Grol weten we dat hij vaak moeite heeft met het Japanse judo. Dus ja, we gaan het zo zien. We zijn in afwachting van die partij. Henk Grol, die wel in goede doen is hoor. Al eigenlijk de tweede helft van 2018 al kwam terug van een moeilijke fase met blessures. Een overstap van de klasse onder de 100 kilo naar de zwaargewichten. Komt daar nu dus in uit. En is in die tweede helft van 2018 het goed gaan doen. Haalde resultaten, haalde prijzen. En ook hier is hij goed bezig, goed op weg. Heeft 3 partijtjes gejudo tot nu toe. Tegen een Koreaan, een Egyptenaar en een Duitser. Alle 3 redelijk overtuigend gewonnen. En ja, wellicht op weg naar iets moois. Ja, negatief aan het verhaal is of Grol nou wint of verliest. Hij gaat sowieso nog een partij judoën, dan wel om het brons, dan wel, en dat hopen we natuurlijk, in de finale om het goud. Ja, het gaat in beide gevallen waarschijnlijk zijn na einde uitzending, na 7:00. Dus dat is dan weer jammer, hè, Herman. Ja, zeker jammer. Wat we wel mee kunnen nemen is de Fed Cup. De Nederlandse vrouwen die hebben in Den Bosch wat goed te maken tegen Canada. Begonnen de dag op achterstand. Marcelle Meske, hoe is het nu? Nou ja, het is gespeeld. Hè. De derde partij werd verloren door Aranska Rus. Zij speelde tegen de kopvrouwen van Canada. Hè. Op de tweede dag spelen de nummers 1 van beide landen tegen elkaar. Dus Rus tegen Andreescu, 18 jaar jong. Enige top 100 speelster van het weekend. Maar die was net als tegen Hogenkamp gewoon een paar klassen te groot. Het werd 6-4 en 6-2, 1:09. Tegen Hogenkamp had Andreescu al met 6-4 en 6-1 in 1:06 gespeeld. Dus ja, je kunt echt wel stellen dat die Andreescu, Canadese van Roemeense afkomst, de naam zegt het al, ja, dat die de wedstrijd in feite voor Canada heeft gewonnen. Gisteren die sleutelpartij van Aranska Rus tegen de Canadese nummer 2, Abanda, nummer 223 van de wereld. Daar had Rus kansen. Het was een bijna 3 uur durend duel met heel veel kansen over en weer. Prachtige partij. Ontzettend spannend. Een groot gevecht. Maar ja, het viel net de verkeerde kant op. Dus die hadden we moeten winnen. Onze nummer 1 tegen hun nummer 2. En dan heb je vandaag nog kansen. Dus het is gespeeld. We hebben 3 partijen achter elkaar verloren. Het beslissende derde punt is bereikt. Dus Nederland gaat in april op voor een duel voor behoud in die wereldgroep 2. Waar we dus nu in spelen. Dus dat zal een degradatieduel worden. Marcel, dankjewel. Om 14:30 dan begint de laatste dag in Insel van de weken afstanden. We hoorden zojuist al Sebastian Timmerman, die houdt het voor ons daar allemaal in de gaten. Vandaag zijn de 1500 meters, zowel bij de mannen als de vrouwen. En is ook de massastart aan de beurt, ook mannen en vrouwen. En Anouk van der Weijden. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er weer bij ons. Jij analyseert het hier van ons, voor ons vanuit de studio. Net gestopt eigenlijk. Ja, hoe lang? Hoeveel maanden? We tellen nog een maand, toch? Elf. Ja, ja. Nog één maand en dan is het een jaar. Ja, ja, ja. Net klaar met je professionele sportcarrière. Waar kijk jij vandaag het meest naar uit? Stiekem de masterstart van de vrouwen. Waarom is dat zo leuk? Nou ja, daar deed ik vorig jaar nog zelf aan mee natuurlijk op het spelen. En ik vind het gewoon heel mooi om te zien hoe die vrouwen strijd gaan leveren aan elkaar. En er is nu geen halve finale, zijn er niet van. Nu bij het WK. En dat betekent dat de aanvallers, of de vrouwen die gaan aanvallen, dat die nog wat frisser zijn eigenlijk. Dus ik hoop dat daar wel wat spannends gaat gebeuren. Ja, en hoe denk jij tot nu toe over die WK-afstanden? Want er zaten die eerste dagen behoorlijk wat verrassingen bij. Ja, zeker. Nou, dat maakt het eigenlijk wel heel erg leuk om te kijken natuurlijk. En toen ik hier donderdag zat, hadden we meteen twee keer goud met de nieuwe onderdelen, met de teamsprints. En toen was het eigenlijk meteen alweer van, nou, zie je wel, Nederland is een goed schaatsland. En ik vind het wel leuk om te zien dat de buitenlanders nu gewoon echt kunnen verrassen weer. Dat er gewoon heel gevarieerd podium is de hele tijd. Wat vind je de mooiste medaille tot nu toe? Kei voorbij, 1000 meter. Waarom? Ja, ik gun het hem gewoon echt heel erg. Het is zo'n bescheiden jongen eigenlijk. En hij werkt heel hard om elke keer dat stapje te maken. En hij was zo gefocust op de spelen dat hij vergat wat hij allemaal had gewonnen eigenlijk de afgelopen jaren. En ik vond het heel mooi om te zien hoe blij hij nu was met deze wereldtitel. Dat hij dacht, ja, zie je wel, ik kan het wel. En ik mag ook echt genieten van deze wereldtitel. Ja. Vanaf 14:30 gaan we met jou kijken naar de laatste dag van de WK afstanden in Insel. Matthijs Westraat in Parijs. Ja, ruim 2,5 minuut hebben we. Nee, 2,5 minuut nu hebben we gejudo'd. Henk Grol staat op de mat in zijn halve finale tegen de Japanner Harasawa. Dat is een toch wel voor deze gewichtsklasse een behoorlijk mooi atleet om te zien. Het zijn vaak grote mastodonten, maar dit is echt wel een atleet. Dat is Henk Grol ook, dus dat belooft veel goed voor deze partij. Voorlopig staat het 0-0. Allebei de heren hebben inmiddels een shido gekregen. Dus daarin staat het ook gelijk hier de inzet van de Japanner. Maar Henk Grol draait goed weg. En dus blijft de stand nog steeds gelijk met 1 minuut en 20 seconden nog te gaan. Spannend dus voor Henk Grol. De laatste hoop in bange dagen voor wat betreft Nederland hier in Parijs. Want ik zei het net al even, gisteren was teleurstellend. Geen resultaten. En vandaag ook van de 10 Nederlanders 9 uitgeschakeld in de ochtend al. Dus komt het aan op Henk Grol. Die moet het gaan doen. En hij wil het ook graag, want dit is toch een toernooitje hoor. Het is een Grand Slam. Het is geen EK. Het is geen WK. Het is een Grand Slam. Maar het is wel het Wimbledon van het judo. Parijs. 10.000 man in Stade de Bercy. 10.000 judo gekke Fransen. Judo moet je in Frankrijk een beetje vergelijken als bij ons het schaatsen. De Fransen houden echt van de sport, komen er massaal op af. Ook hier in Parijs dus, op dit toernooi, Henk Grol nog een minuut te gaan. In die halve finale daar in de klasse boven de 100 kilo. Grol die overtuigend staat te judoën. Op één partij na won hij alles op Ippon vandaag. Dat zal vandaag denk ik, of nu in ieder geval, niet gaan gebeuren tegen de Japaner. Ik zei net al eventjes, hij heeft wat last met het judo tegen Japanners. Daar heeft hij veel moeite mee. En dat maakt ook dat hij niet vaak echt punten maakt. Maar goed, we gaan het zien. Hij kan voor een verrassing gaan zorgen. Henk Grol, het is een beetje een statische partij tot nu toe. Nog 40 seconden te gaan. Nog 40 seconden die ons resten van de golden score. Nog steeds 0-0. Allebei een gele kaart achter hun naam. Dat betekent één shido. Dat heeft geen gevolgen voor de stand. Daarmee kun je een partij niet beslissen. Tenzij er 3 kaarten worden gegeven. 3 penalties, 3 shido's. En dan is een partij, dan is een judo ook aan gedisqualificeerd en is de partij voorbij. Maar zover is het nog lang niet. Nog minder dan een halve minuut op de klok tot aan die golden score. Stand is 0-0. Henk Grol zeker niet de mindere van deze Harasawa. De nummer 21 van de wereld. Henk Grol de nummer 9. Ja, het zou moeten kunnen op papier. Hier weer de Japaner met inzet. En bijna gaat Grol daar via de andere kant. Glijdt hij van de rug van de Japaner af. Maar hij doet dat op zijn buik. En dus is er niets aan de hand. Geen score, zegt de scheidsrechter Mathé. Met nog 13 seconden te gaan. En is het maand de scheidsrechter Henk Grol dat hij zijn pak goed moet doen. Vaak duidt dat op het geven van een straf. Kijken of dat nu ook gaat gebeuren. De scheidsrechter kijkt wel. Maar wat zegt hij? Henk Grol rekt een beetje. Hij is duidelijk moe. Nee, de scheidsrechter zegt achme. En dat betekent gewoon verder judoën. Dus geen gevolgen. 0-0 nog steeds. Allebei die penalty. Allebei die shido op het bord. En nu lijkt het erop dat we dus richting de golden score gaan in die halve finale. In die strijd om een plek in de finale, in een plek om het goud. En daar is het Henk Grol om te doen, hoor. Het is nu voorbij. De reguliere speeltijd is voorbij. En dus gaan we de golden score in. Dat betekent dat iedere score telt. Spanning alom dus hier in Parijs in deze halve finale van Henk Grol. Onmiskenbaar, dat prachtige geluid van het matchcenter. En daarin zit Chris Wobbe. Wat heb je allemaal voor ons in petto? Heel veel sport. Shorttrack in de eerste plaats natuurlijk. In Turijn wordt er vandaag natuurlijk ook weer volle bak geschaatst. Inmiddels zijn Schulting en Van Ruiven alweer door. Zij zijn gekwalificeerd voor de halve finale van de 500 meter. Dat deed bij de mannen Dylan Hogewerf ook. En we gaan hun prestatie natuurlijk volgen. Vandaag ook de 1000 meter en dus de 500 meter bij de vrouwen op het programma. Ook de relay ploeg bij de dames en de heren komt nog in actie later op de dag. Om 4 uur gaan we rugbyen voor de Six Nations. Engeland tegen Frankrijk op Twickenham in Londen. Daar moet je natuurlijk bij zijn. Gaan we uiteraard volgen. Ook wordt er gevoetbald in Engeland. Een topper om 2:30. Tottenham Hotspur thuis op Wembley tegen het gevaarlijke Leicester City. En om 5 uur de kraker tussen Manchester City en Chelsea. Matthijs Westraat op de Golden Score in Bercy. Wat oliedom van Henk Grol. Het was zo onnodig. Het is Ippon voor de Japaner in de golden score. Henk Grol die duidelijk met de inzet kwam, maar dat niet met voldoende overtuiging deed. En toen draaide de Japaner weg en nam Henk Grol in de houtgreep. En toen was het klaar. Toen was het Ippon. Toen was het over en uit. En dus is de route voor Henk Grol naar dat goud nu definitief afgesneden. En mag hij aan het eind van deze middag nog gaan voor brons. Maar wat zal hij teleurgesteld zijn, Henk Grol. Want het zat er echt in, hoor, in deze wedstrijd. De Japaner kreeg in die golden score zijn tweede straf. Dat betekent dat hij geen straf meer mocht krijgen. Henk Grol had passiever mogen judoën. Had het tactisch uit kunnen judoën. Dat deed hij niet. Hij deed het op zijn Henk Grols. Hij viel aan, maar niet met voldoende overtuiging. En dus was daar dus die overname van de Japanner. En de Ippon staat op het bord. Henk Grol gaat niet meer op voor het goud, maar maximaal nog voor brons na 7 uur vanavond. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstappen en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Grootste verrassing die was in Almelo. Want Heracles wist voor het eerst dit kalenderjaar te scoren. Dat betekende gelijk de derde nederlaag van het seizoen voor Ajax. Winnende treffer van de thuisclub werd ingeleid door een blunder van Ajax-doelman Onana. En afgemaakt door Mohamed Osman. Ik had niet verwacht dat hij hem zo hard in mijn voet zou spelen. En, ja, ik schrok eerste instantie een beetje ervan. Maar ja, op een gegeven moment moet je zorgen dat je weer gelijk de bal onder controle hebt en een hoekje gaat kiezen. Nou, Heracles was goed. Dat moeten we eigenlijk eerst benoemen. Je kan zeggen van wat was er slecht. Maar ik vond ook wel dat de thuisclub imponerend speelde. Het is ook onbegrijpelijk. Want ja, als je de programma's bekijkt, dan is het de ene week de ene ploeg die excelleert en de andere week de andere. Je kan er geen pijl op trekken. Maar gisteren, ze zetten Ajax helemaal vast. Ze joegen ze op, overal op het veld. Ajax had moeite met het kunstgras. Toch altijd weer eventjes noemen. Het blijft een onnatuurlijk ondergrond om voetbal op te spelen. Daar hadden ze moeite mee. Maar aan de andere kant, daar kun je ook op voorbereiden door erop te gaan trainen. Maar het was vooral een kwestie van de goede mindset. Mentaal was Heracles op zijn Ajax. En Ajax, ja, dat was een keukenkampioendivisieclubje. Ja. Maar uiteindelijk wel een fout nodig van André Onana om een goal te maken. Slemiel van de avond was hij dus. Volgens hem zelf gewoon een stomme fout en helemaal geen misverstand tussen hem en de verdediging. It was not misunderstanding with my defending. It was just bad ball. En ja, just bad luck today for me. Ja. Hij bleef volharden. Nou ja, kijk, het gebeurde niet één keer. Het gebeurde wel 3 of 4 keer dat het slecht had kunnen aflopen. Dus Onana bleef maar de voetballende oplossing zoeken. En Ajax werd zo vastgezet dat het misschien wel eens handig is om een keer de lange bal te spelen. Om zo'n linie over te slaan. En op die manier tot aanvallen te komen. Deden ze niet. Maar zo wil Ajax toch ook liever niet spelen? Nee, dat klopt. Maar goed, soms word je echt gedwongen om een plan B te hebben. En dat hadden ze absoluut niet. Bleven volharden. Toeschouwers van Ajax op bezoek daar bij Heracles riepen er ook om. Voetballen werd er gesmeekt bijna. Maar ik denk dat het echt tijd was om met het mes tussen de tanden te spelen. Ja, ik maak me grote zorgen over Ajax. Want woensdag staat die wedstrijd natuurlijk op het programma. Ja. In de Champions League tegen Real Madrid. Zeker. Het was dus een slechte avond voor Onana, maar dus ook voor de rest van het team. Want de titelrace met PSV die dreigt nu gespeeld te zijn. Een aanvoerder, Matthijs de Ligt, heeft er ook niet veel vertrouwen meer in. Het verschil is nu 5 punten. Met nog een wedstrijd minder meer gespeeld. Zij kunnen op 8 punten komen. Ja, je geeft het eigenlijk in de maand bijna weg. En dat is gewoon heel zonde. En ja, wat ik over de titelaspiratie kan zeggen, kijk, ja, je kan het eigenlijk niet zeggen, maar Ajax heeft er wel slecht voor gestaan. Maar op dit moment heeft dat helemaal geen zin om over te praten. We moeten eerst ons eigen spel weer vinden. Ja, het eigen spel weer vinden. Maar dat is dus ook de lange bal gewoon nu vanuit achter. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat Ajax het geluk heeft dat ze woensdag tegen Real Madrid een ploeg tegenkomen die altijd wil voetballen. Ook als ze uitspelen. Dus Ajax is de underdog. Van daaruit kun je natuurlijk ook wel heel prettig aan een wedstrijd beginnen. En weet je, bij dat soort wedstrijden komen er gewoon verborgen krachten boven. Dat zag je aan Feyenoord onlangs tegen Ajax. Die waren onherkenbaar. Feyenoord spelen doorgaans matig tot slecht. Maar tegen Ajax was het fenomenaal. Nou, daar moet Ajax zich maar aan vastklampen. Ja, we komen zo meteen bij jouw stelling uit nog. Hè? Want die gaat ook over het feit dat Ajax die punten heeft laten liggen. Ja, VVV. Dat herstelde zich thuis. Feyenoord doen we eerst. Ja, Feyenoord moet tegen de Graafschap de kater van vorige week wegspoelen. Toen stadgenoot Excelsior te sterk was. Na een moeizame start werd het toch een eenvoudige 4-0 overwinning. En voor de in de winterstop gehuurde verdediger Cuco Martina was het een droomdebuut. Natuurlijk. Ik bedoel, van als je 4-0 win. Vorige week was ietsje minder. En we zetten het gelijk recht met een overwinning. En met 4-0. En natuurlijk voor de verdediging. De nou. Ja. VVV Venlo herstelde zich thuis tegen Willem II van het pakslaag van vorige week bij Ajax. In de koel werd het 2-1 dankzij 2 treffers van Mlappa. Crowley redde vanaf 11 meter de Tilburgse eer. Volgens de eerlijke VVV-trainer Maurice Stijn kreeg zijn ploeg net iets meer dan verdiend. De ene keer krijg je wat meer dan de andere keer tegen Emmen. Verlies je hem in de 95 minuten voorkomen onterecht. Ja, en nu pak je weer 2 punten extra als, denk ik, waar je recht op had. Dus ja, zo gaat dat in zo'n seizoen. Ja, dan Heerenveen. Het slaagde erin om de opmars van PEC Zwolle te stuiten. Onder leiding van Jaap Stam werd 3 keer op rij gewonnen. Maar in Friesland bleef PEC op 1-1 steken. De openingstreffer van Heerenveen werd onbewust ingeleid door Younes Namli. Het gevolg was een treffer van Michiel Vlap. Of is het Michel Vlap? Michel Vlap, ja. Leuke voetballer. Ja. Die vooraf nog een twijfelgeval was. Ja, ik heb donderdag mijn enkel verzwikt. Het was best wel een klote moment, om het zo maar te zeggen. Deed behoorlijk pijn. Maar die donderdag rust gehad en vrijdag eventjes het veld op geweest. En vandaag mijn enkel zo strak mogelijk ingetaped. En met een bruisje en die adrenaline. En dan gaan we het hier aan. Ja. Vrijdag won AZ al met 3-0 bij NAC Breda. Ik kijk even opzij. Ja, leuk. Hugo. Kom jij niet uit Breda? Ja, daar kom ik vandaan. Ik woonde vroeger vlakbij het stadion, bij het oude stadion. Dan. Je wou te verder bij laten? Nou goed, zal ik de strand gewoon doen? Doe maar. En dan sla ik de... Nou begin ik wel... Ja, je eindigt vanzelf onder. Ja, we komen ze vanzelf tegen, maar dat duurt even. Want dan komt dat PSV natuurlijk 55 punten uit 20 wedstrijden. En dan dat gat met 5 punten naar Ajax. Maar de Amsterdammers hebben 1 wedstrijd meer gespeeld. Dus het gat kan vandaag 8 punten worden. Feyenoord op de derde plaats 42 punten uit 21 wedstrijden. Gevolgd door AZ 37 uit 21. En de top 5 wordt afgerond door Vitesse met 30 punten uit 20 wedstrijden. Vitesse dat vandaag uitgaat naar Groningen. Dan onderin Excelsior, 14e, 22 uit 20. Daar is FC Groningen met 21 uit 20. Emmen met ook 21 uit 20. En dan de laatste twee. De Graafschap, 18 punten uit 21 wedstrijden. En helemaal onderaan, Hugo, daar staan ze. Ja. Met 16 punten uit 21 wedstrijden. Het ziet er ook zo somber uit, hè? Er is weinig perspectief. Ja. En ik heb ook de indruk dat de trainer misschien wel eens zou kunnen worden ontslagen. Ik denk, is dat dan de oplossing? Dat is altijd maar afwachten. Het, ja. Het ligt ook een beetje aan het materiaal, denk je wel eens af en toe. Half 3, zometeen dus de wedstrijden. Groningen, Vitesse, Emmen, ADO. En die wedstrijd van 16:45 is FC Utrecht tegen PSV. En dat sluit meteen aan bij de stelling die jij hebt geponeerd. De stelling van Borst. Die is namelijk: PSV beslist vanmiddag de competitie. Ja, dat denk ik. Ook al omdat FC Utrecht niet in goede doen is. We hebben al 5 wedstrijden op rij verloren. Maar wat heeft Dick Advocaat, de trainer nu van FC Utrecht, een overwinning nodig? Komen we deze uitzending zeker nog wel over te spreken. Maar als stel dat het gat 8 punten wordt, dan zeg jij het is beslist? Nou ja, kijk, het is inderdaad nog 13 wedstrijden. Maar 8 punten is wel heel erg veel. Laat ik zeggen, voor 95% beslist. Ja, dat durf ik wel aan. Henry, die zit hier normaal met jou. Die beheert, die is eigenlijk de vader van de stelling van Borst eigenlijk. Dus die stuurde mij net, want die zit nou in Insel voor de televisie. Die stuurde mij net tussenstand door. Er is behoorlijk wat gestemd. 73% van de stemmers zegt ja, dat klopt. PSV beslist vanmiddag de competitie. En er zijn best wel wat mensen hoor, 2441. En daar staan 882 stemmen tegenover nee. Dus het is 75% zegt ja, het gaat gebeuren. En 25% zegt nee. Maar ik hoop voor de competitie, want ik ben altijd voor een spannende competitie, dat vandaag FC Utrecht gaat winnen. Want dan is dat verschil 5 punten. En dan kan het nog zo zijn dat als PSV bij Ajax op visite gaat en dan wordt daar verloren. Dat is nog maar 2. Ja, dan krijg je zo'n strijd die ooit, net als in 2007, op de laatste speeldag wordt beslist. Dat willen we toch altijd. Je hebt het nu al zien, zie ik. U kunt stemmen. Dus PSV beslist vanmiddag de competitie via het Instagram-account van NOS Sport. Het is bijna 2:30. NPO Radio 1. Ik krijg het helft van het nieuws van Dorald Megens. In Opdam in Noord-Holland worden 4 lichamen geborgen uit een auto die te water is geraakt. Hoe en wanneer dat is gebeurd is nog niet bekend. Die auto is rond 12 uur ontdekt. Ook de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Wel meldt NH Nieuws dat de politie heeft gezegd dat er sinds gisteren 4 vermisten staan geregistreerd in de omgeving van Opdam. Turkije heeft China opgeroepen de kampen te sluiten waar Oeigoeren vastzitten. Dat is een etnische moslimminderheid die verwant is met de Turken. In de heropvoedingskampen zouden 1 miljoen mensen wonen. Familie van de piloot van het verongelukte vliegtuigje van voetballer Salah zamelt geld in om verder te kunnen zoeken naar zijn lichaam. Het lichaam van Salah werd gevonden in dat wrak, maar dat van de piloot nog niet. Te voorkomen dat de zoekactie wordt gestopt is zijn familie nu een inzamelingsactie begonnen. En op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland zijn 3000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Die woeden daar al bijna een week. Pluswerk rond de noordelijke plaats Nelson gaat moeizaam en hulpdiensten zijn bang dat de harde wind die is opgestoken het alleen maar moeilijker maakt. Verkeersinformatie van René Passet. Ja, het staat op 1 plek behoorlijk vast, hè? Ja, ik heb nog wel meer files op mijn scherm, maar dat is allemaal een kwestie van een paar minuten en dan rijden weer. Maar de A27 is wel een slecht verhaal. Een half uur in de file van Breda naar Utrecht. Vanwege een spoedreparatie is maar 1 rijstrook open tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos. En daar staat nu 5 kilometer file. Radio 1. NOS langs de lijn. Het is 2:30. Houdt u vast. Heel erg veel sport, veel schaatsen en ook voetbal. Om te beginnen in Emmen. Emmen speelt thuis tegen ADO Den Haag en die Houtkamp. Ja, dat is leuk, want Emmen speelt aardig dit seizoen. Wat heet aardig? Staan gewoon op de 16e plaats. Ze hebben al 21 puntjes. 34 is zo'n beetje datgene waar je zeker kunt zijn. Maar ja, wat is zeker in deze eredivisie? Dat je ook volgend jaar weer eredivisie speelt. Staat 0-0. We zijn ruim een minuut bezig. Emmen in balbezit. ADO heeft de bal nog niet gehad. Misschien dat het nu gaat gebeuren. Nee, Michael de Leeuw probeert de bal in met een 1-2'tje. Krijgt hem terug. Gaat het strafschopgebied binnen. Wordt aangeraakt. Maar zegt scheidsrechter Dieprink, er is niets aan de hand. En dus wordt hij overeind geholpen, Michael de Leeuw, door een tegenstander die blij is, Giovanni Troupé. Want er was dus niets aan de hand. Dat vond het publiek trouwens van niet. Het zit heerlijk vol in Emmen. En de wedstrijd is dus echt onderweg. Nu heeft ADO voor het eerst balbezit, maar komt de bal niet terecht bij Geraldo Becker aan de rechterkant. En dus gaat de bal over de zijlijn. Laatste keer dat in Emmen werd gespeeld door ADO Den Haag. Toen werd er gewonnen. 2-1 in 2008, 11 jaar geleden. En het was in de eerste divisie. Eerder dit seizoen ADO Emmen. 1-2, mooie overwinning. Want Emmen is al 3 van de 5 overwinningen die ze hebben geboekt, hebben ze gewonnen na een achterstand. Dat was toen niet het geval. Maar nu is het nog altijd 0-0. Balbezit voor de keeper van ADO Den Haag, Robert Swinkels. Geeft de bal mee aan Kanon. Wilfried Kanon, nee, het is niet Kanon, het is Dion Malone. Die speelt in plaats van Beugelsdijk, die geschorst is. En dan wordt Nesit bereikt, die eindelijk los is gekomen. Het altijd zo goed deed bij PEC Zwolle. En toen hij bij ADO kwam, een beetje in de verdrukking kwam. En nu dus weer in de spits mag staan na zijn 2 doelpunten van vorige week tegen Heracles. Het staat 0-0. Balbezit voor ADO aan de linkerkant van het veld. Gespeeld 2,5 minuut bij Emmen ADO. Nog een 2:30 wedstrijd. Dat is die tussen FC Groningen en Vitesse. Minuutje stilte gehad, Arman Afsaroglu. En nu begonnen. Ja, een minuut applaus. Iets anders, maar ook ter nagedachtenis aan Juri Koolhof. Die natuurlijk ook een enorm verleden had bij SC Groningen 0-0. Na dikke minuut bij Groningen. Vitesse, het is hier niet zo heerlijk vol als bij Andy en Emmick. Ik kan hem bijna zien. We zitten dicht bij elkaar in de buurt, maar net niet. Want er zijn veel lege plekken in het stadion van FC Groningen. Dat is traditioneel natuurlijk wel zo. Maar het draait wel wat beter bij Groningen de laatste weken. Vorige week gewonnen. Ternauwernood 2-1 van Willem II na een 2-0 voorsprong. Het ging nog bijna mis. Danny Buis heeft er een hartverzakking of 2 aan overgehouden. Maar uiteindelijk nog net die voorsprong verdedigd. En dus staat Groningen nu 15e. Het verschil met de onderste plaats is nog steeds erg klein. Dus Groningen moet gewoon punten blijven halen. Vitesse de nummer 5. Daar wordt nu Darfalou gezocht. Die wordt niet gevonden. Bal valt in de handen van Sergio Pat bij Vitesse. Keert Bero terug van een schorsing. Net als Navarone voor. En dat komt mooi uit. Want Büttner en Linssen die zijn er niet bij. En die twee moeten hen dus vervangen. En dat doen ze dan ook maar. Bij Groningen, ik zei het al eerder, is Doan terug van de Azië Cup. Hij haalde de finale met Japan. Speelde 6 van de 7 wedstrijden op die Azië Cup. En verloor uiteindelijk de finale van Qatar. Nu is hij dus terug in Groningen. Staat hij ook gelijk weer in de basis. Vitesse in de aanval aan de rechterkant van het veld. Met Ødegaard. Balletje gaat dan door richting Karavajev. Die komt niet aan de bal, maar toch wel weer Ødegaard. Allemaal aan de rechterkant van het veld. Terug naar Serrero. Halfwege de helft van Groningen. Bal gaat even breed naar Bero. Terug naar Serrero. En zo speelt Vitesse de bal voor in op het middenveld een beetje rond. Vitesse dat de laatste tijd in uitwedstrijden, op zijn zachtst gezegd, niet erg gelukkig is geweest. Slechts 2 van de laatste 16 uitwedstrijden gewonnen. Vorige week die gekke wedstrijd gespeeld tegen Heerenveen. Waarbij ze bij Vitesse, en dat dachten meer mensen, ook het gevoel hadden dat ze die gingen winnen. Want ze kwamen op 3-1 voor. Tot er bleek dat er in de aanloop naar die goal een overtreding was gemaakt. En toen werd het opeens van 3-1, 2-2. Want er werd een penalty gegeven na ingrijpen van de VAR, Danny Makkely. En dus speelde Vitesse die wedstrijd gelijk tegen Heerenveen. En won het niet. Ze staan dus nog wel 5e achter AZ. En het is de vraag of Vitesse daar lang kan blijven staan. Want zo goed draait het nou ook weer niet bij Vitesse. Nu achterin Vitesse met de bal terug op Eduardo. Wordt opgejaagd door Reis. Maar ze komen wel onder die druk van Groningen vandaan. Alhoewel, het gaat terug. Het gaat moeizaam. En dan peert Van der Werf de bal maar naar voren. Doet het in de richting van Darfalou, de spits. Maar Taft is natuurlijk nog steeds geblesseerd. En dus moet Darfalou het daar doen. Met wel een nieuwe spits die Vitesse gehaald heeft. Dat is Douda. Maar die begint vooralsnog op de bank de Ghanese. Ingooi voor Vitesse na dik 3 minuten. De wedstrijd is pas net begonnen. En toch is Leonid Slutsky al van voor naar achter aan het buigen. Want die is al nerveus nog voor de wedstrijd begonnen. 0-0. In Insel is de 4e dag begonnen van de WK-afstanden. Sebastian Timmerman, en het begint met de 1500 bij de vrouwen. De afstand van Annie. Annie hier uit Insel. Annie Vriesinger. Ja, ze is al een aantal jaar gestopt. Maar zij voert de ranglijst aan als het gaat om de titels in het verleden. 6 keer werd Annie Vriesinger de wereldkampioen op de 1500 meter. We gaan eerst naar Andy. Emma Ado. Ja, haha, het stadion ontploft hoor. 1-0 Emma. En het is een fout achterin. Dat is duidelijk van Ado Den Haag. En daar kan Alexander Banning van profiteren. Hij maakt zijn 4e dit seizoen. En Emma leidt al heel snel met 1-0 tegen Ado. Terwijl in Insel rit 3 is begonnen. En ik had het net over Arnie als bruggetje naar een van de hoofdrolspeelsters in deze derde rit. Namelijk de Duitse Roxanne Doefter. Maar ja, die is van een ander niveau. De Duitse ploeg heeft nog geen medaille behaald op dit WK. En het ziet er ook nou niet echt naar uit alsof dat gaat veranderen op deze slotdag. Ze hebben niet echt de favorieten. Het gaat snel al op de 1500 meter. Ik zag net een Italiaanse, Noemi Bonazza. Die reed meer dan 2 seconden af van haar persoonlijk record. En zette dat op 1.56.14. Zij heeft dat keurig gedaan. Het is wachten op rit 7 voordat de eerste Nederlandse in actie komt. Melissa Wijfje op voorhand. Geen titelkandidaat, maar misschien kan ze verrassen vandaag. In rit 9 komt Antoinette de Jong in actie. Zij rijdt voor de ploeg van Jack Ory, de Jumbo-Visma-formatie. En reed gisteren een halve seconde af van haar persoonlijk record de 1000 meter. En dat is een goed teken. Antoinette de Jong is zeker kanshebber op de 1500 meter. Ook vanwege het voordeel, en dat speelt op deze afstand wel mee, dat zij de laatste binnenbocht heeft. Dat geldt ook voor Irene Wüst, die het in rit 10 opneemt tegen Yekaterina Shikova. Maar de grote favoriete komt uit de Verenigde Staten. De winnares van gisteren op de 1000 meter, Brittany Bowe. En op middenterrein in Insel staat Steven Dalebout. Steven, hebben de Nederlandse vrouwen zich al gemeld daar? Ja, ze zijn alle drie inmiddels het middenterrein op. Als eerste kwam uiteraard Melissa Wijfje, want zij komt zometeen als eerste in actie. Zij is nu net opgestaan van het bankje. Op haar schaatsen loopt ze richting de boarding om het ijs op te gaan. Om nog even de laatste rondjes te rijden voordat ze zometeen inderdaad in rit 7 start. Antoinette de Jong zit ook. Zij zit nog op het bankje en Irene Wüst is er ook. En Antoinette de Jong, ja, die kan wel eens gaan verrassen vandaag hoor. Na die 1000 meter van gisteren waarin ze het 1 na snelste slotrond... De ene snelste slotronde reed van allemaal. Dat moet haar moed hebben gegeven voor die 1500 meter van zometeen. Ja, we gaan naar Andy Houtkamp. Lekker begin voor Emmen, zeg. Ja, ik dacht het wel. Stef Gronsveld was met een leepballetje de diepte in. En daar gaat Kanon totaal aan voorbij, de Ivoriaan. En dan kan Alexander Banning de bal binnentikken. Dat deed hij knap. En zo staat het dus 1-0 voor Emmen. En nu probeert Ado, meteen al door te stoten of terug te slaan. En dat lukte bijna. Waren het niet dat Lorenzen, een Duitse Oegandees, geboren in Londen. Nou, hoe internationaal wil je het hebben? Net buitenspel stond. Hij scoorde wel, maar de treffer ging dus niet door voor Ado. En Dus leidt Emmen met 1-0. Gronsveld heeft gegooid. De bal op Jansen die geweldig kan voetballen. Echt, dat wordt wel vaker gezegd. Maar als je hem ook bezig ziet. Loepzuivere paasjes. En ja, gewoon even een genot om naar te kijken. Anko Jansen van Emmen. Bal gaat naar voren richting Neesiet. Verliest het kopduel van Nick Bakker. En dan kan ADO toch overnemen. Via aanvoerder Meijer speelt de bal op Abdennasser El Kayati. Wat de cijfers heeft die man. 12 doelpunten, 5 assists. Heeft de bal nog altijd. Kan hem teruggeven. Doet hij ook op Meijers. Meijers kijkt. Het spel verleggen naar de andere kant lijkt me slimmer. Want het is een beetje druk aan de linkerkant. Maar El Kayati heeft de bal weer te pakken. Speelt de bal in de voeten. Mooie bal. Maar komt hij aan? Ja, daar komt de kans voor Neesiet. Nee, hij komt er net niet bij. En komt er dan een andere ADO-speler? Ja, maar niet goed genoeg. Want Danny Bakker schiet de bal hoog over het doel van Emmen. Maar een hele leuke openingsfase. Want we zijn pas 9 minuten onderweg. En we hebben al een mooi doelpunt gezien van Banning. En wat leuke aanvallen. 1-0. Emmen leidt tegen ADO. Groningen-Vitesse, eerste indruk, Armand. Ja, wacht ik nog heel even mee. Na 7 minuten, want er valt nog niet zoveel van te zeggen. Het is 0-0. Nog geen duidelijke, sterkere ploeg. Groningen meldt zich net wel even in de buurt van de 16 meter van Eduardo. Maar Warmerdam kan niet uithalen. Maakte een prachtig doelpunt vorige week. Tegen Willem II nu weer Vitesse aan de andere kant. Met Navarone voor. Maar die komt niet aan de bal. Kan worden weggewerkt achterin bij FC Groningen door Tim Handwerker. Bij Groningen ontbreekt Mahi. Die is ziek. Dat is een aderlating voor Groningen. Dat wel Doan dus terug heeft. Nu Eduardo aangespeeld. Daar die wordt hij opgejaagd door Sierhuis. Maar Eduardo schiet de bal op tijd naar voren. Eduardo die een paar weken terug natuurlijk nog enorm in de fout ging tegen Fortuna Sittard. In de slotfase van die wedstrijd. Waardoor uiteindelijk Vitesse die wedstrijd nog verloor. En dit is de volgende uitwedstrijd. Nu komt er misschien wel een kans aan voor Vitesse. Als ze bij Groningen zitten te knoeien achterin. Nou, die kans komt er uiteindelijk toch niet voor Mukhtar Ali. Omdat Pat wel aan het opletten is en snel zijn doel uitkomt. Het is nog aftasten in Groningen. Beide ploegen kijken het nog een beetje aan. En daarom nog niet echt veel grote kansen gezien. En dus ook nog 0-0. My best friend. En dan kom ik meteen uit bij Andy Houtkamp natuurlijk. Dankjewel, lieverd. Het is een inworp voor Emmen. En ik ben aan het genieten van Emmen, hoor. Zoals zij de eerste minuten, en we zijn nu 13 minuten bezig, die wedstrijd ingegaan zijn. Echt lekker aanvallend voetbal. Geen gezeur. Het had eigenlijk al 2-0 moeten staan. Na een prachtige aanval stond Braak aan het eind van die aanval. Die onder andere door Anko Jans uiteraard werd opgezet. En hij tikte de bal maar net naast het doel van Robert Swinkels. En dus staat het nog steeds 1-0 voor Emmen. En mag ADO daarna gaan gooien omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Men zag hier een inworp voor Emmen, de supporters. Maar ja, die zijn in de meerderheid. En de grensrechter heeft de bal aan ADO gegeven. ADO is geschrokken van die openingsfase. Emmen heeft goed gekeken naar Heracles gisteravond. Zoals Heracles de boel aanpakte. Arman, jij hebt wat moois te melden. Ja, prachtig doelpunt van FC Groningen. Hij komt van de spits. Kai Sierhuis maakte vorige week tegen Willem II zijn eerste in het shirt van Groningen. En dit is nummer 2. Het is een prima aanval over de linkerkant. De paas komt en Sierhuis doet dit echt heel fraai. En in dit soort kleine dingetjes wat hij hier doet, herken je echt een goede spits. Voorzet vanaf de linkerkant en Sierhuis met één simpele voetbeweging verlengt hij die bal precies en heel nauwkeurig in de verre hoek buiten bereik van Eduard. Goeie goal van de spits van FC Groningen. En de Groningers leiden thuis met 1-0 tegen Vitesse. Andy. Ja, ja ik zit gewoon te genieten. Want het is weer leuk voetbal. Ik heb de afgelopen weken toch niet te klagen. Vorige week die geweldige wedstrijd van PEC Zwolle tegen Utrecht. En nu is Emma ook goed bezig. En ADO kan er maar niet onder vandaan komen. Publiek. Ik zit midden tussen het publiek. In een heel duidelijke, niet te ziende plek. Want ik moet nu naar mijn scherm kijken. Omdat alle mensen hier zijn gaan staan voor Emma. En dan is het niet te zien. Ja, ik zie op mijn scherm dat de bal naar de rechterkant is gegaan voor ADO Den Haag. En dan probeert ADO in de aanval te gaan kijken of Becker de bal voor het doel kan krijgen. Lukt hem niet. En ook komt de bal niet terecht bij El Kayati. En dan kan er overgenomen worden door Emmen. Ja, de mensen gaan weer zitten. Want ze hebben even geklapt en gejuicht voor de thuisploeg. En terecht. Want die staan toch maar weer mooi met 1-0 voor. En ze hebben hier al zo'n plezier gehad dit seizoen. Wat te denken van die 2-2 tegen PSV. Dat was echt een van de hoogtepunten. En de overwinning uit bij FC Groningen was ook al zo'n mooie. Nu Michael de Leeuw. Mooie beweging. Brengt de bal bij Glenn Bijl. Die speelt de bal perfect de diepte in. En dan moet de voorzet gaan komen vanaf de rechterkant. En komt hij ook? Nee, nog niet. Alexander Banning probeert een medespeler in een, dit geval Gronsveld aan te spelen. Lukt niet. En dan wordt er moeizaam weer uitverdedigd door ADO. Nou, dan is de bal bij El Kayati. Die speelt hem naar Nesit. Nesit moet snel het vervolg plaatsen richting Becker. Dat probeert hij ook wel. Maar daar zit weer iemand van Emmen tussen. En dus is Emmen toch wel soeverein het eerste kwartier van deze eerste helft. En leidt terecht met 1-0 tegen ADO. Ik vind ook wel een lekker geluidje dit. Lekker, hè? Ja, lekker. Het is het matchcenter. En Chris Wobbe, je had ons Engels voetbal beloofd. Ja, en dat Engels voetbal is gestart op Wembley, waar Tottenham nog steeds 0-0 staat tegen Leicester. Leicester de grootste kansen creëert. We hebben net een kwartiertje gespeeld. We gaan kijken bij onze zuidenburen in Brugge. De Brugse stadsderby tussen Cercle en Club. Club Brugge de kampioen met 3 Nederlanders in de basis. Stefano Denswil, Soufiane Amrabat en Ruud Vormer. Dus alle 3 gestart. Ze staan voor in het eigen Jan Breydel stadion. Want Wesley heeft de Club op 1-0 geschoten. En dan in Turijn wordt er nog geshorttrekt. Goede series gehad bij de dames. Zowel Schulting als Van Ruiven door in de 500 meter. Dylan Hogewerf en Itzak de Laat ook bij de mannen op dezelfde afstand. Helaas is Rianne de Vries op de 1000 meter uitgeschakeld. Sebastian Timmerman kijkt in Insel naar de 1500 meter. Bij de vrouwen zijn er al tijden ingezet. Sebastian, van je denkt, nou... Ja, zeker. Door die 20 jaar jonge Noemi Bonazza uit Italië. In rit 2 al. Zij reed dus ruim 2 seconden af van haar persoonlijk record en bracht het op 1.56.14. Roxanne Doefter is niet van het niveau Annie Vriesinger, de Duitse, maar staat tweede. Het was 2300ste langzamer dan Bonazza. En heeft het voor haar doen keurig gedaan. Ik hoorde net de shorttrack uitslagen voorbij komen. En ik kijk naar een dame die op de korte baan haar sporen meer dan verdiend heeft. Valérie Maltais. Zij is 28 jaar jong. Maakte in 2014... deel uit van de relayploeg van Canada die zilver won in Sochi. En is afgelopen zomer overgestapt naar de lange baan. Is dus bijna klaar met haar eerste seizoen. Heeft veel progressie geboekt. Verliest nu wel het duel van Elisaveta Kazelina uit Rusland. En die rijdt ook goed. 1.56.11 voor Kazelina. En zij verdrinkt daarmee Bonazza van Pleats. 1 met 300ste van een seconde. 1.56.90 voor Valérie Maltais. En die zit daarmee maar 1 seconde boven haar persoon. persoonlijk record dat ze op een van de snelste banen ter wereld heeft gereden, namelijk op haar thuisbaan in Calgary. Ik denk dat we nog wel meer gaan horen van deze Valérie Mantet op de lange baan. En dat ze, net als op het shorttrack, hij is ook op de lange baan, best een mooie carrière kan gaan uitbouwen in de komende seizoenen richting de volgende Olympische Spelen. Goed, dat is ver weg. De actualiteit is dat hier in Insel, op overigens een prachtige mooie winterdag, op een dag als vandaag is het jammer dat er een dak op zit op deze Max Eicher Arena, want buiten is het prachtig winterweer, strak blauwe lucht. Menigeen geniet buiten van het zonnetje en komt dan naar binnen, bijvoorbeeld om te kijken naar Melissa Wijfje. De Max Eicher Arena is redelijk goed gevuld. Het is niet 4 dagen uitverkocht geweest zoals bij het vorige WK hier 8 jaar geleden. En vandaag is die denk ik voor zo'n 2/3 gevuld. En we kijken naar Melissa Wijfje. Zij is 23 jaar jong, komt uit Kortenaar in Zuid-Holland van origine. Woont natuurlijk in Heerenveen in de buurt van Tialf, zoals bijna alle schaatsers. En maakt nu haar debuut op de wereldkampioenschappen afstanden. Ze heeft er lang op moeten wachten. Maar nu mag ze dan op de 1500 meter, de nummer 3 van het Nederlands kampioenschap. Overigens komt Melissa Wijfje later vandaag nog een keer in actie. Dan op de massastart. En dan moet ze gaan proberen om Irene Schouten misschien wel aan de tweede wereldtitel in de loopbaan van Schouten te gaan helpen. Is ze een chique knecht voor Schouten. Nu mag ze het zelf doen in de rit tegen de klok. En de rit tegen de Poolse Natalia Czerwonka. Die opent in 26.05. 26.27 is de openingstijd voor Melissa Wijfje. Die in de bocht na de finish heel dicht tegen de rode lijn aanschaatst. Dat gaat gelukkig allemaal goed. Zij houdt de rechterarm van de rug vervolgens op de kruising, waar Czerwonka, de ervaren Poolse, de arm op de rug, allebei de armen op de rug had gelegd. Czerwonka 1 keer top 10 gereden op het WK. En dat was 2 jaar geleden in Kangneun. Toen werd ze ook 10e op deze afstand. Dus wat dat betreft een aardige tegenstander voor Wijfje. Die in de ronde nu 2/10 verliest op de Poolse. Daardoor maar nipt voor de Poolse de kruising weer op komt gereden. Beide vrouwen waren net wel sneller dan het schema van de Russin Elisaveta Kazelina. Die we dus net van Mantet zagen winnen. En die ook de snelste tijd heeft gereden. Maar voorlopig heeft Wijfje het moeilijk om met Czerwonka van zich af te houden. Want ze rijdt nog altijd achter de Poolse aan. Maar de Poolse valt in deze tussenronde richting de 1100 meter behoorlijk stil. Komt dan door in 29,5 seconden. En Wijfje inderdaad 3/10 van een seconde sneller in de ronde. En dan heeft Melissa Wijfje ook dadelijk het voordeel van de laatste binnenbocht. Nu kan ze lekker jagen op de kruising. Ze lijkt de race goed te hebben ingedeeld. Jagen op Natalia Czerwonka. Ze heeft ook inderdaad nog wel wat over. En Melissa Wijfje gaat dan de rit winnen van Czerwonka. En komt wellicht ook wel in de buurt van haar persoonlijk record. Dat is 1:55.68. En ze heeft nog heel veel over zelfs, Melissa Wijfje. En dat persoonlijk record gaat er aan. En dat gaat er dik aan met een seconde. 1:54.50 is de tijd van Melissa Wijfje. En zij levert daarmee een prima debuut af hier in Insel. Want ze rijdt maar 0,5 seconde langzamer dan het baanrecord van Irene Wüst. Goed gedaan, Melissa Wijfje. Een dik persoonlijk record. 1:54.50. Zij gaat aan de leiding. Anouk van der Weijden kijkt met ons mee hier in de studio. En je mond viel even open toen ze over de streep kwam. Ja, nou, er wordt echt ontzettend hard gereden vandaag in Insel. Ja. Ja, terwijl dus zij, want we hoorden van Sebas, nog straks ook de massastart moet rijden. Moet je dan, hoe verdeel je die kracht op zo'n dag? Nee, ja, je moet hier natuurlijk volle bak. Dit is haar enige individuele afstand. En hier heeft ze zich echt vol op voorbereid om op deze afstand te knallen. En nu is het wel zaak om zo snel mogelijk te herstellen. Natuurlijk om Irene Schouten straks te kunnen helpen. Ja. Maar dit is echt een supergoeie rit. En er zijn nu 8 ritten gereden. En al 6 tijden onder de 1,56 of 1,56. En dat is echt bizar hoog niveau. We gaan naar Groningen. Daar staat de thuisclub op voorsprong, Arman. Ja, 1-0. Mooi doelpunt van Kai Sierhuis. En Groningen sowieso beter begonnen aan de wedstrijd dan Vitesse. Wat scherper. Straalt ook wat meer uit. Dat zie je er echt iets van willen maken. Dat zie je willen winnen. Vitesse is iets te afwachten. Iets te angstig af en toe ook. En komt ook bijna niet voor de goal van Pat. Bij Groningen lukt dat wel. We hebben ook al een kopballetje gezien van Chabot. Net voor de goal van Sierhuis. Die dus die voorzet vanaf de linkerkant uitstekend verlengde. En prima in de goal kreeg achter Eduardo. Groningen nu opnieuw met Bruns. Die gehuurd wordt door Groningen van Vitesse. Al het pikant. Bellassani speelt de bal terug naar Chabot. Chabot in de middencirkel gaat naar links. Naar Handwerker. Warmerdam biedt zich dan aan. Die krijgt de bal ook. Warmerdam die kijkt of Handwerker ook weer aanspeelbaar is. Dat is zo. Goede combinatie over de linkerkant. Nieuwe voorzet richting Sierhuis. Die komt niet aan de bal en Vitesse kan wegwerken via Serrero. Dan moet het allemaal voetballen. Dat willen ze daar bij Vitesse. Dat lukt nu ook vanwege de kwaliteiten van Eudegaard. Serrero moet dat toch weer terugspelen. Het duurt allemaal lang voordat Vitesse uit de problemen is. Nu lukt dat dan wel. via Moktar Ali en uiteindelijk Oussama Darfalou. Die staat tegenover Chabot, gaat terug naar Ødegaard. We hebben 21 minuten gespeeld in een aardige wedstrijd in Groningen. 1-0 is het dus. Tweede doelpunt van het seizoen voor Groningen van Caiciras. En hier komt Vitesse met een gevaarlijke voorzet die eigenlijk gewoon binnengeloopt moet worden daar. Door een van de mensen die daar in de buurt staat. Dat zijn er twee, voor en Serrero. Maar dat lukt niet. En Andy, jij hebt wel een goal. 2-0 Emmen, volkomen verdiend. En weer een blunder aan de kant van ADO Den Haag. Nu is het Dion Malone. Die wil de bal zo lekker achterlaten lopen, weet je wel. Je tegenstander tegenhouden. Bal gaat wel over de achterlijn. Ging hij niet, komt voor het doel. En de eerste goal deze competitie van de nieuwe man Sven Braken. Hij scoort 2-0 voor Emmen tegen ADO. Een voeterende Groenendijk. En dat kan ik me voorstellen, want de trainer wordt hard hier afgestraft in Emmen met zijn ploeg. 2-0 na 23,5 minuut. Emmen leidt tegen ADO. We stellen het nieuws van 3 uur even uit, want er zitten in Insel een aantal interessante ritten aan te komen, Sebas. De laatste 4 ritten dadelijk. En daarin gaat de wereldtitel worden beslist. Misschien ook al wel in deze rit. Nou, dat denk ik trouwens niet hoor. Nana Takagi, we zijn aan het einde van rit 8. De Japanse Olympisch kampioene op de massastart komt niet aan de tijd van Melissa Wijfje. Eindigt daar bijna 2 seconden boven. 1.56.44 voor Takagi. Die later vandaag ook die massastart natuurlijk gaat rijden op dit WK. Wint van haar landgenote Ayano Sato. Die rijdt de 9e tijd. Afgelopen vrijdag was het, hè? Ja, toen pakten ze samen de wereldtitel. Met Mio Takagi er nog eens bij op de ploegenachtervolging. Dan is de Japanse ploeg nagenoeg onverslaanbaar. Maar individueel gaat het in dit geval met Nana Takagi en die Ayano Sato een stukje minder. Op die ploegenachtervolging won Japan van Nederland. En een van de 3 Nederlandse rijdsters staat nu in de baan voor het traditionele werk. Het traditionele werk op de 1500 meter in dit geval. Antoinette de Jong gaat ook net als Melissa Wijfje starten in de buitenbaan. En dat is op de 1500 meter altijd wel lekker. Want dan heb je het voordeel van de laatste binnenbocht. En dat kan op zo'n slopende afstand als de 1500 meter net even dat laatste mentale setje ook al zijn. Ze gaat het opnemen trouwens tegen een Noorse, een jonge Noorse. Ragne Wiklund is de naam van de 18-jarige inwoner van de Noorse hoofdstad Oslo. Een dame met veel talent, dat heeft ze dit seizoen ook al wel laten zien. Maar ik denk dat het niet echt een tegenstander is waar Antoinette de Jong op voorhand blij mee is. Want normaal gesproken is zij veel beter dan deze Wiklund. Ze staan in de start. Allebei achter de rode startstreep. Kleine beweging bij Antoinette de Jong. Maar er wordt maar 1 keer geschoten. We zijn weg voor deze rit. Rit nummer 9 van de 12 op de 1500 meter. Met dus Antoinette de Jong die gisteren een heel goed persoonlijk record reed op de 1000 meter. Ze werd er 6e mee. Maar ze reed in 1.14.70 een halve seconde sneller. Op een afstand die niet de hare is, niet haar specialiteit is. Dan dat ze ooit had gedaan. Dit is wel een van de afstanden waar Antoinette de Jong een specialiteit in is. Ze opent dan ook goed in 25.49. En zoals ik al wel had verwacht, geen enkele tegenstand van Wiklund. Want op de kruising, terwijl de Jong 2 buitenbochten heeft gereden en Wiklund 2 binnenbochten, is het verschil gewoon al 7-8 meter in het voordeel van de 23-jarige de Jong, die dit toernooi 2 zilveren medailles op zak heeft. 2e op de 3 kilometer, 2e op de ploegenachtervolging. Ze wil nu eens een keer goud. 700 meter zitten erop en ze heeft een voorsprong genomen van 1,5 seconde maar liefst op het schema van Melissa Wijfje. 53.29 is de doorkomsttijd van Antoinette de Jong. Die weet dat de tijd van Melissa Wijfje zo'n beetje haar persoonlijk record is. Antoinette de Jong heeft een persoonlijk record dat 1/100ste van een seconde langzamer is dan de tijd die Melissa Wijfje net reed. Dat zegt nog meer over die goede tijd, die goede race van de andere Nederlandse zojuist. Antoinette de Jong bij de 1100 meter. Kan ze die voorsprong vasthouden? Het is nu 1 seconde en 1700ste bij het ingaan van de laatste ronde. 1.22.80 voor Antoinette de Jong. En nu komt die laatste ronde waarin ze moet knokken. Waar Melissa Wijfje een goede tegenstander had aan Sebonka, heeft Antoinette de Jong helemaal geen tegenstand gehad van Wiklund. Ze is de kruising nu af. Laatste bocht is de binnenbocht voor Antoinette de Jong. Het ziet er ogenschijnlijk nog altijd wel goed uit, maar ze verliest wel wat snelheid. Ze verliest ook voorsprong op Melissa Wijfje. Komt er hier een persoonlijk record voor Antoinette de Jong. Gaat die 1.54.51 eraan? Ja, dat doet ze met 17e van een seconde. 1.53.76. Een dik persoonlijk record voor Antoinette de Jong. En een baanrecord hier in Insel. Voor het eerst een 1500 meter gezien. Binnen de 1 minuut en 54 seconden. Antoinette de Jong doet het. Zij leidt nu voor Melissa Wijfje. En we hebben nog 3 ritten te gaan op deze 1500 meter. Ja, en ook opnieuw persoonlijke records in Insel. Terwijl we eerst dachten van ja, ze waren aan het trainen en dan viel het tegen op het ijs. Maar het gaat eigenlijk steeds sneller. Ja, het lijkt alsof de baan elke dag sneller wordt inderdaad. En dat belooft ook heel wat moois voor de laatste ritten bij de dames en bij de mannen natuurlijk op die 1500 meter. Maar dat zijn persoonlijke records die waarschijnlijk... Ja, ze hebben ook op Hoogland die 1500 meters natuurlijk gereden. Melissa Wijfje en Antoinette de Jong. En, dan gaat het normaal gesproken sneller. Precies, dus dat ze hier persoonlijke records rijden is gewoon een goed teken. Dat het goed ijs is en de meiden zijn echt heel goed in vorm. En goed opgebouwde race van de Jong. Ja, ja, zeker. Al was ze wel op de 1000 meter gisteren toch iets sneller. De eerste ronde was al het 14e sneller. En haar tweede rondje was daar ook 15e, 16e sneller. Dus ik denk dat ze daar... Ze is heel hard van start gegaan, maar misschien wel iets laten liggen nog in het begin. De volgende Nederlandse in de baan, was. En dat is niet de minste, dat is de succesvolste Olympiër die we hebben in Nederland. Dat is Irene Wüst. Als je kijkt naar deze afstand, heeft ze 3 wereldtitels veroverd in het verleden. Op deze afstand, ze wil heel graag op haar 32e een 4e wereldtitel. Zit dat erin vandaag? In de wetenschap dat Antoinette de Jong zo goed heeft gereden zojuist. Wüst vertrokken tegen Yekaterina Shikova, de Russin. Die we gisteren pas voor het eerst in actie zagen op de 1000 meter. Heeft dit toernooi alles gezet op de 1000 en de 1500 meter. Nou, wat dat betreft viel de 7e plek van de Russin gisteren op de 1000 meter een beetje tegen. Wüst heeft er wel een goede tegenstander aan. Shikova komt onderdoor in de eerste bocht. Dat is de binnenbocht voor de Russin. Met beide armen los. Shikova, Wüst met de armen op de rug. De Olympisch kampioene. Na 300 meter in 25-56 in dit toernooi. Waar we zien dat op de individuele afstanden de Olympisch kampioenen nog helemaal niet gewonnen hebben. Er is nog geen Olympisch kampioen op een individuele afstand die hier al goud op dit WK heeft veroverd. Wüst wil daar verandering in brengen natuurlijk. En jaagt op Shikova, maar komt er nog niet echt bij. En dat gaat via de bocht waar ze nu doorheen schaatst, de binnenbocht, dan wel redelijk gebeuren. Ze zit naast de Russin inmiddels.